Amatia, I'm a pug here. چه پاچ کردو تاوا؟ من زور باشم با پاک کردیوا همو توانم بکر هینوا اما پاک نیا واد زانی من بپیلا بسید اسمه داری داوا لاوره کت که او پاچی بکاتاوا بسر چاو بسر چاو دی برو بولای بزوترین کت بسر چاو ایستا سری دی بولم من پاکی دکم و لجاتی تو نه نه اوش اوی دوید دزانم ایسا چاور دکم با اوی گلتات بی بکر لبردم قطاب یکن رگی پیمده تکالی دکم تکالی دکم تکا دکم خانمکم من دزانم تکالی دکم ویکی خود دلتنگ مکم برا برا رادی من سرم کارانا بله ام کارانه ام چند دادم بو اوی بمین مول قطاب خانه خان مکم دلتنگ ما با ویکی ام اتو کرنه بو تو زیده هیلم بله دستی با چوه؟ اوان نهینیه دمویش تیکی چاروان نکرا بید بو هموتن نهینیش تاکاتی خوی باقی سالی چانی ارمینگرد جاری کی تر پاکت کرده و؟ بله، لبر اوی ویکی کاری هبو تیگیشتم، بر پرسی پیشتری پول ام پیلوانی با پاکر دومتا و لبر اولی پیدا کم دیار متیم ده بس سلاوینیا وشیک ندم در نیا چیتا؟ چی روی داوا؟ لبیر نه چه تو خدمتکاری لیره بو خدمتی همو من تیگشتی؟ دی خیره یارمتیم ده کن او خریکی چی؟ بخیر بی خاطو ایمیلیا سالی گوتی حز دکم تماشای پیلانیو کارن بکم نشتم قیناک تماشای که وانيا؟ ها؟ بلي بيدا تيتو درتي داي إساتو كاتي درتونتا خاتو لافينيا داي سوبا زور باشا خاتو إميليا سالي داي خاتو لافينيا خانم عزیزکم داما زور باشا خو آزاری نده خاتو لاوینیا لمن ما ترسه دلنیا با ویکی هر کسی کار خراب کد دیاره نخوشا لاوینیاش بام روشه دکت روشه گل روشن خاتو سالی سالی کاری که زور گرنگ هیا ده بیبی کی بسر چال او جوره تایبتیهی که پیشتر هی تو بو ابه هر استا پاکی که توا خاتو من شنوتی ابه هر استا پاکی کنوا دی خیره تو بروزو پاکی کروا دی اما چه کاری که جور اک پاک دکی تو که پیشتر خود تی داده جیای؟ ویکی من بیر لطو دکم آ نزار دلتنگم هیز نیا ویکی استا پیویز نکد دی بعد از بکر بین دی بسر چاو خان مکم میاو میاو سیر که ارمی گد ام رو قطب یکی نویدید سالو بیکی جوره که پاک دکنو استا لاوینیا چو ببینه چون که او بر پرسی ایمه یا بگو من بلان با بمشوه کاری بودکن دیار اک چیکی زور دولم من دا ها ارمین گرد ها سالی بله خاتو میشن دتوانی امکار با ویکی بزه بهالید کمی چی تر میوانی گرنگ ماندید برو با بازار گل بکرا بسر چاو خاتو میشن بزانه چی من پیویسته بخواردن با مالی بله تیگشتی؟ تیگشتم خاتو میشن اما لیستی و پیویستیانه که دمانوه سالی بسر چاو بارز جیم و خاتو میشن داوی لکردین گوشت گولک بکرین پیویست و گوشت گولک چی باش بکری تیگشتی؟ دای برو دای برو بسر چاو بارز جیم هی جیمز پیویستم به ارمتی تویا وره ارمتیم با ای خواه جان کارش تیرشم توش بو دبه وقتی قطعی به نویگه و گو وقتی من به کم استا بیرم لحات نی تو دا کردوا امرو چی اکری؟ باشا گم ریبو کمیوانی زور گرنگ دین لبر اوا پیویست گلو سوزو میو هر واحان دی گوشت بکرم اوا؟ باشه، استا بابچین لای پورم با کرینی گل. او توی دبینم کتا دولا من دک دیل زیادی تو بختت کما وکو بختی من من زور پیم نخوشه که امام گله دبه من زور تورم لبر تو پوره پیتر استا هیز نیا خمه دبه باشه دموی ارمتی خاتو بچکوله بدهید لیره بدواوا بدل نیاییه و پیتر خاتو سالی نرخه که کم دکم و بشوی که زور زور باشه عزیزکم وره هرکاتی بته باشه با قربان زور سپاس خانکم پتاتو پیوازو چی دی؟ وابزانم بی بریشتان دویست باش بزن اوشتانم زور ارزان پیدان زور سپاس دکم یا خدا بخیرن زوزو ورنو ها کنه هی پیتر لبو گوشتکش برو نکن جورجی گوشت بروش دکانی لبازار لیدن هول دا هر سلام امنی پی بگنین او زور ارزان دتان داتی زور سپاس ماما زور سپاس باشا تو او کمر زیاده زور سلام لکاگو ویلیم که باشا بابا زور سپاس سر چاو اما باشترین گوشت تا استا کریب من هی جیمز دایکو باوکی لابینیا گیشتن خیره بنان آمده که بسر چاو همو توانه خوم دخم اگر بگو من دبه همو توانه اتخیط اگر چون که خاتو منشن به شوهی که تر حل سوکود لگر لابینیا دکات اما هموش تکانه بله سالی چایگ با جوری خاتو منشن ببا بسر چاو خاتو مولی توش ویکی برو ام گلانه ببا با جور تایبتی که بسر چاو خاتو مولی هریستا آه اول لاوینیا یا بله منش بینیم اما راست خاتو منشن به هر حال لو تبی لینو تکانی پیاو کم سرکوتنیم به دست هنوا هر بر ناکوه باور که حتا کو سروچی ولا تیگرتو کانش لانگو بونا تایبت یکم بان جیدکا بله بو آهنگ کانی سروک؟ اما زور زوانه اگر به رزه چی وگ زنه بد یارمتی خطاب خانه که من بداد بگو من پیگه من به هزده بیت لبر او پیم خوش بو کسا کم جوری چی تایبتی خوی هبه امش لسر دعوه کاری خوی بو لو نامه ای که با مند نرد بو امشت پیدا بو جوری که من لسر عرضی خود آماده کردو فرمو سالی زلکانی لفینیا ببه زوره تایبتی که خویل سره و بسر چاو خاتو میشن بهر حال لا فينيا ولي كدن زور زلي چي بو بكرين كوا كو زلي شازادة كان بي نازانم بو خان مکم نتوانم کار بکم یارمتی دادم ویکی هر چند نابی بمشوی قسل لگل بکم خان مکم بلا من زور تورم باشه بولنیوان اهو مخزمت کار لاوینیاتوی دزنی شاکر تا لگلی بی ویکی ای تو بولن نده ام قسانه نکی دی باگولا کان رک بخین بله خان مکم استاش دتوانم جوره که ببینم بگمان فرمولی رو ساری دزانی زور جان بلا کنه بخست ویکی تو زور بجانی کرده که اما زور باشا لاوینیا پیمبلی رد لجوره که یا بگو من سالی جوری نوسینی خاتو لاوینیا آماده یا بله خاتو میشن خاتو میشن لبیرم تو دوه تاکه چی دیکت لبکم پیمبلی چی یا راستی که لاوینیا کتم خزمتکاره چی تایبتی دوه های خواه جان بگو من هم خردیکی دادین باشا، آیا کسی کتان دیاری کردو ها؟ ناوی تی بو؟ وابزم کتا که ناوی سالیا ها؟ نتوانی ام کتب که خزمت کاری تایبتی لاوینیای کتم؟ سالی؟ دلن کتا چی زور جیره، لاوینیا زور حزدکا بیت خزمت کاری بلا خان مکم آیا هیچ گرفتی که یا؟ نه خیر بلا هم دوی پرسیار لخودی کسی که بکن بسانین آیا رازی ها؟ تیگه ایشتم پیویست پرسیار لخوی بکری پیت چونا اگر و بیا خزمت کاری کسی کم زور دل خوش دبم خاتو سالی سالی اما بریاری خوتا تو سر بسیل بریارده زور با پروش بو روشک لروشان ها پول و هاوری خوندنی ببیت خزمتکاری تایبتی خوی سالی تی تنگم سویندت دادم به خدا ما بستت چیه باشا ام کسالی را اختابی و دای که بابا دولماندکی مردنو استاش ایمه بخیر دکی لاوینیا، ام شاند لای من باس نکردوا، وانیا؟ بلان بابا تیگه ایشتم لاوینیا لاوینیا چینەما بۆ هاوڕێی خوێندنت ڕێسوا بکەم بەهۆی ئەو داوا کەم و بێتامانە تێگەیشتی خاتو منشن کچەکەم زۆر خۆپەرست و هیچ و پوچە تکایە خۆتی پێماندوومەکە بە هیچ شێوەیەک خاتو منشن تکایە هەموو داواکاریەکانمان لەبیر خۆت ببەوە دەزانم بۆ وەڵامم زۆر ئازاری لاڤینیامدا بەڵام هیچ ڕێگایەکی دیکەم نەبوو خۆم لە فرتوفێڵەکانی ڕزگار بکەم لاڤینیا و هاوڕێکانی زۆر ئازاری سالیان دەدا بەڵام سالی لەسەر ئەم کارەی ئەوان ڕاهاتبوو گوێ پێنەدەدا هەرچەندە ناوە لە لای ڤیکی و پیتەر خەمی دڵی هەڵدەڕشت و باسی ئازار و مەینەتیەکانی خۆی دەکرد